राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 4 नवंबर 1999 साया लगभग 4 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम पराकृत मगध बंधम परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हर प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीत पीतांबरा धरुण बिंब कलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। हमारे मन की बात सुनो। आप लोगों से एक प्रार्थना है कि आप भगवान से दूर नहीं है, इस बात को आप कृपा करके मान लें। मनुष्यों के प्राय धारणा रहती है कि हम तो संसारी आदमी हैं और भगवान बहुत दूर है। कई मानते भी नहीं, और मानते भी बड़ा कठिन है, कमाल भगवान में प्राप्त होना बड़ा कठिन है, हम तो संसारी हैं। बात ये नहीं है, बात है कि आप भगवान के प्यारे हैं। सब जीव मात्र केवल आप ही नहीं, ये बात मेरे बहुत विशेषता से जची हुई है और बड़ी सूक्ष्मता से मैं कई बातें बता भी सकता हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र जितने के ये ईश्वर अंश है, परमात्मा के अंश है। उस चेतन अमल सहज चेतन है, अमल है, बल रहित है, शुद्ध है, और सहज सुख राशि है। सुख का रास रासा ढेर, सुख ही सुख, केवल सुख ही सुख, ऐसे स्वरूप आप है। ऐसे न जाने कि हम तो मलिन है, संसार के है, संसार फंसे हुए है, परमात्मा दूर है, ऐसी धारणा न रखे। हम परमात्मा के प्यारे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। रामायण में आया है कि सब मम प्रिय सब मेरे को प्यारे लग रहे हैं, और सब मम उपजाए मेरे पैदा किए हुए हैं। तो भगवान से सब पैदा हुए हैं और भगवान के प्यारे हैं। हम लोग अपनी दृष्टि से दूर बांधते हैं, ये दूर नहीं है। भगवान से दूर कोई हो सकता नहीं, और भगवान भी दूर हो सकते नहीं। सर्व समर्थ परमात्मा भी हमारे से दूर हो जाए ये नहीं है। दूर होने की सामर्थ्य नहीं है भगवान में, और आप में दूर होने की सामर्थ्य नहीं है। इतने हम भगवान के जी गए, ये बात अगर धारण करें आप, बहुत लाभ की बात है। परमात्मा के प्यारे हैं, अब दूर नहीं है। खास बात है ये, भगवान के हम प्यारे हैं, भगवान हमें प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए है और सब मेरे को प्यारे लगते हैं, भगवान प्यारे लगते हैं। इस बात से आप ऐसा न समझेंगे हम भगवान से दूर है। ये प्रार्थना करता हूं मैं हुक्म नहीं देता हूं, प्रार्थना करता हूं। सच्ची बात है, अगर आप भगवान के प्यार से भगवान को माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, गुरु मान लो, चेला मान लो, मित्र मान लो, मालिक मान लो, जैसे जिस जिसकी भावना, जैसे बहनों की भावना हो उससे भगवान को वैसा मान लो, भाई लोगों की जैसी भावना हो इस तरह से भगवान को अपना मानो, भगवान को अपना मानो। ये खास बात है, संसार अपना नहीं है। संसार में कोई जगह ही आप रह नहीं सकते, पशु बने पशु पक्षी बने, संसार तरह तरह के रूप धारण करी है। आप जलायुज बने, उद्भिज बने, अंडज बने, श्वेतज बने, जलचर बने, थलचर बने, नवचर बने, सब जगह बनावटी बात है। कोई जगह भी आप स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि आपका यह स्थान है नहीं। न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वो मेरा धाम है। और मम्मी वांश जीव लोग उसकी अगाड़ी ये बताई, मेरा अंश जीव है वो धाम मेरा, और मेरा अंश जीव मातृ जीव, सब मेरा जीव है, मेरा अंश है। तो सब जीवों में मनुष्य के समान समझने की ताकत नहीं है। विवेक शक्ति जितनी मनुष्य में है उतनी विवेक शक्ति दूसरे में नहीं है। देवताओं में है परंतु वो विवेक शक्ति काम नहीं करती, वो भोग योनि है, सुख भोग योनि, तो सुख भोगने के लिए वे रहते हैं। और नरकों में जितने जीव है वे दुख भोगने के लिए रहते हैं, और 84 लाख जोड़ी में जितने जीव है वे भी अपने पापों का फल दुख भोगने के लिए है। सब भोग योनि है, मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है। ये केवल भोग योनि मान लिया आपने, आप भोग योनि नहीं है, आप भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। आप में विवेक शक्ति है, वो विवेक शक्ति दूसरे जगह इतना काम नहीं करती। देवताओं में भी है शक्ति परंतु भोगों में लगे हुए हैं, वो नहीं लग सकते भगवान में। अभी देवताओं की जाने दो, अभी हमारे शहर में हमारे देश में जो बड़े बड़े धनी है उनमें से कोई आया हुआ तो बताओ, कोई भी सत्संग में आया हुआ हो तो बताओ। आडा जी गया वहां आए, हमारे घर नहीं आए। ये बड़े धनी है, ये मामूली धनी धनी नहीं है। पर आप देखो इस प्रजा में धनी आदमी कितने गए। जब धनी आदमी नहीं आते देवता जाकर जाने बेचारे, देवता बहुत विशेष भोगी है, उसका स्थान ही भोग स्थान अलग, कोई जरूरत नहीं होता जी, उनका भोग स्थान अलग अलग। तो देवता है वो भोगी होनी, नरक है वो भोगी होनी, 84 लक्ष योनी है भोगी होनी, कर्म योनी कहते हैं मनुष्य को, कर्म योनी उनको कहते हैं जो लगातार धर्म मन में जाने वाले हैं, उनको कहते हैं कर्म योनी। नहीं तो मनुष्य कर्म योनी नहीं है, साधन योनी है। मात्र जितने प्राणी है जिनमें जो मनुष्य है वे सब के सब साधन योनी है, ये साधन करने वाले हैं, ये भोग योनी नहीं है। इनमें गहरी बातें मैंने कही है पहले, फिर भी मैं बता सकता हूँ, मैंने जैसे सुनी है जैसे मैंने पढ़ी है। यहाँ जो आपको भोग मिलता है सुख दुख आदि का, वो भोग भी साधन है, आपका साधन भी साधन, सामान्य अवस्था भी साधन ही होनी। और आपको बुखार आ जाए, बीमारी आ जाए, धन चला जाए, बेटा मर जाए, स्त्री मर जाए, ऐसे आफत आ जाए, वो आफत भी साधन है। ये बस समझ में नहीं आवे ये बात अलग है, पर आपके भोग भी साधन है। आपको संपत्ति मिल जाए, पुत्र स्त्री आदि सब अनुकूल हो, सामग्री सब अनुकूल, शिरोग शरीर भी निरोग, सब वो भी साधन है। और कोई दुख है सुख है कोई दुख अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्म न फलम। कर्म का फल तीन तरह का होता है, अनिष्ट इष्ट और मिश्रित। अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्म न फलम त्याग प्रेत्य अनुषित अप्रेत्य भवती। उनको इस जन्म में होता है, इस जन्म में गाड़ी उस जन्म में होगा। ये सबके सब भोग योनी, वो भोग सबके सब ही साधन है। सुखदायी परिस्थिति भी साधन है और दुखदायी परिस्थिति भी साधन है। आपके जो परिस्थिति आती है वो सबके सब परिस्थिति साधन सामग्री है, सिद्धांत है ये। आप भोग योनी नहीं है, सुखदायी परिस्थिति आवे तो उदारता करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, ये आपका साधन है। और भजन करना साधन है सबका, भगवान को याद करना, भगवान के साथ संबंध जोड़ना, ये तो मात्र का संबंध है, साथ मात्र का। और सुखदायी संपत्ति है तो उसके द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाओ और भजन करो। और दुखदायी परिस्थिति आ गई तो भगवान का भजन करो, और दुखदायी परिस्थिति त्याग करने के लिए है। दुख क्या है? दुख सुख की इच्छा ही दुख है, दुख दुख नहीं है। सुख की इच्छा है वो दुख है। बीमारी में आप चाहते हो कि बीमारी दूर हो जाए, ये चाहते हो ये दुख है। अगर चाहता ना हो तो बीमारी की और वृद्धि एक अवस्था होती है। विरक्ति के पास में भी कपड़ा साधारण, सर पर छाता नहीं, पैर में जूती नहीं, आंटी में दाग नहीं, ये अवस्था दरिद्री की है। यार ऐसी अवस्था विरक्त की है, विरक्त त्यागी है, वो उच्च कुछ रखता ही नहीं, अपने पास कोई सुख सामग्री भी नहीं, और कल क्या खाएंगे कहाँ खाएंगे ये पता नहीं, भोजन का पता नहीं, रात्रि में कहाँ जो रहेंगे किस तरह से इसका पता नहीं। दरिद्री को ऐसी बात आए तो दरिद्री तो दुखी है और संत विरुद्ध सुखी है, तो सिद्ध क्या हुआ? सुख की इच्छा ही दुख है और कोई दुख है ही नहीं। संसार में दुख सुख की इच्छा है कि सुख मिले, ये इच्छा ही दुखदायी है। इच्छा छोड़ दो दुख आएगा, क्या है दुख है? विरुद्ध है त्यागी, वो पैसा रखते ही नहीं। पैसा नहीं रखने में जो सुख है वो पैसा रखने में सुख नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। आपके जचे न जचे बात अलग है, परंतु पैसा रखने में इतना सुख नहीं है जितना पैसा न रखने में सुख है। बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, बहुत ही आनंद है, कम आनंद नहीं है। लखपति करोड़पति अरबपति से कम सुख नहीं है, ज्यादा है। वो आप ध्यान दो, कृपा करो कृपानाथ, आप ध्यान दे इस बात को समझो। धनी आदमी सुखी नहीं है इतना, उसको बहम है कि मेरे पास धन है, या लोग भूख भर देते पीछे कि आप धनी हो रहा पैसेदार आप दबाते हो, उस भूख से चलते हैं बेचारे। ठोस चीज नहीं है, और जो विरक्त है त्यागी है उनका ठोस आनंद है, उनका आनंद कभी छीन नहीं सकता, कोई छीन सकता ही नहीं। धनी आदमी का धन से सुख है तो धनी परतंत्रता है, धनी गुलामी है, सेवा में सुख तो नहीं है, गुलामी में सुख होता है भाई। वे मान भले ही नहीं कुल में सुख है, गुलामी में सुख नहीं है। स्वतंत्रता जितने निर्धन आदमी में होकर के विरक्त है, उस विरक्त के जितने स्वतंत्रता है, इतनी स्वतंत्रता किसी धन के हो ही नहीं सकती, किसी राजा महाराज की वैसे हो ही नहीं सकती, किसी बड़े बड़े धनी शेषों के हो ही नहीं सकती, इतनी स्वतंत्रता, इतना आनंद है। तो सुख की इच्छा है उसका नाम दुख है। जब दुख हो तो सुख की इच्छा छोड़ दो, और धन हो तो खर्च कर दो। तो धनी को खर्च करने से शांति मिलती है, उससे सुख की इच्छा छोड़ने से शांति मिलती है। धनी को तो पात्र अपात्र देखना होगा, के पात्र है, अपात्र है, कुपात्र है, कुपात्र दाना सफेद दरिद्र दारिद्र दोष एण करोति पापम, पाप प्रभाव तर्कम प्रयाति, पुनः दरिद्र पुण्य वो भोगी। सुपात्र दाना सफेद धनाढ्य धन प्रभाव एण करोति पुण्यम, पुण्य प्रभाव स्वर्ण गयाति, पुनः धने पुण्य वो भोगी। तो सुखी और दुखी ये नहीं, हृदय में तृष्णा रहेगी जब तक सुख नहीं हुआ। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहज ही आवश्यक तृष्णा रोग गया। भीतर से तृष्णा रोग चला जाए तो सुख में बाधा है ही नहीं। दुख संसार की चीजों की इच्छा है, मन में अभाव का अनुभव है, तो अभाव के अनुभव में दुख है। अभाव का अनुभव है नहीं, त्यागी के अनुभव अभाव का अनुभव तो ही है, उसको कोई अभाव है ही नहीं। मौज हो रही, आनंद हो रहा है, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, को भी न बनता करो भाग्य बनता, कोई इच्छा नहीं है, दुख कैसे आएगा। तो दुख वस्तुओं के द्वारा सुख होता है, ये सुख नहीं है। सुख सहजा या सो भीतर से सुख उपजेगा। कंचन खान खुले घटमाई, रामदास के टोटो नहीं। भीतर से कंचन खान खुली हुई है, उनका टोटा कैसे एक बार टोटो हो ही जीवता शांत रहता है, चिंता है ही नहीं किसी बात की भी। धनी आदमी की चिंता कई तरह की है। निर्धन आदमी समझते हैं कि धनी आदमी बड़े सुखी है, पर धनी आदमी खुद आप धन लेकर देखो तो आपको पता लगे तरह तरह दुख है। पुत्र है, पौत्र है, परिवार वाले हैं, वे सब कैसे अनुकूल हो जाए हाथ की बात नहीं है, और वे अपने आदमी ने अपने प्रतिकूल में तो सुख कैसे होगा। अबार ये साधु है, कोई प्रतिकूल उठ ले चल दे, धन चलते ही हो है उसे आता होता कैसे देगा, फंसा हुआ है। तो इन पदार्थों में सुख है, ये वहम है। पदार्थों में सुख नहीं है, रुपया में सुख नहीं है। ये मैं कहूं तो शोभा नहीं देता, क्योंकि है बाबा जी पास है नहीं कुछ भी, विश्वास करते हैं। पर बात ये नहीं कहता हूं मैं बात वास्तविक कहता हूं। एक विनोद की बात है, धनी आदमी ने धन रख करके देखा है, पर निर्धन वो देखा नहीं, और मैंने देखा है पैसे रख कर देखा है मैंने, और पर छोड़ के देखा है। तो आपसे दुना अनुभव है मेरा, पैसा रख करके मैंने देखा है, ज्यादा पैसा हमारे पास था ही नहीं। हमारे गुरुजी महाराज में था नहीं, गुरुजी का चेहरा गुरुजी का भंडारा किया तो कर्जा लेकर किया, कर्जा लेकर महाराज पैसा रखते थे, परंतु हमारे बड़े प्रयुक्त थे। वे कहते थे आई बलाए दी चलाए, आई बलाए दी चलाए, डरा गया तो खड़ दिया। ऐसे आसन थे उसके, और संत कहते महाराज महाराज घर का बनाओ अटपना यहाँ बना अटपना कब जाऊं महाराज, अब उधर सोचा उधर सोचा। बड़े भाव रखते थे लोग, यार महाराज कहते जो काम होता पैसा संग देने रहते, पैसा लेते थे रखते थे पर संग देने किया था। उनका मेला किया तो मेरे पैसा कर्ज लिया, मैं कर्ज एक साल तक कथावार्ता का चालू कर दिया। तो मैंने दोनों चीज देखे है, आपको क्या बदलो बदल हो, पैसों का बदलू हो सकता है, पर मेरे पैसों में क्या होता है आपको क्या पता, मेरे को पता है सुख से क्या, धंधे से क्या होता है, धंधे से नहीं होने से क्या होता है। तो ये पदार्थों में सुख है, ये वहम है, पदार्थों में ऊंचे पद में मान में बढ़ाई में आदर सत्कार में सुख है, ये बहुत तुच्छ सुख है। और इनसे त्याग में मान सुख है, स्वतंत्र सुख है, ये परतंत्र सुख है। मान तो कोई करेगा तब ना सुख होगा, बढ़ाई भी कोई करेगा तब सुख होगा, आदर भी कोई करेगा तब सुख होगा। आदर ब्याद कुछ भी करो, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी लेना है और मौज में लेना है अभी। तो पदार्थों के त्याग में जो सुख है वो सुख पदार्थों में है ही नहीं। तो आप पदार्थों में सुख मानते हैं और भगवान को दूर मानते हैं, ये दोनों गलती है। भगवान को माना सर्वस्वेश भगवान कहते स्वयं मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सबके हृदय में रहते भगवान, हम आत्मा गुणा के ईश्वर सर्वभूताशय स्थित सब उसके आशय अंतःकरण में स्थित हूँ मैं। तो परमात्मा सब में है, सब जमला देवी है, ऐसे है परमात्मा। तो भगवान के भजन में भगवान के सन्मुख होने में जो सुख है जो आनंद है वो संसार में नहीं है। भगवान के याद करने में जो सुख है, भजन करने में जो सुख है, यहाँ तो बहुत भाई बहन केवल भजन करने के लिए रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, ठाकुर जी यहाँ रहते हैं भजन करने के लिए, सब शोर छोड़ा कर भजन में रहते हैं। तो इस भजन में भगवान में लगने में सुख है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञनाश ही तब ही भगवान में सन्मुख हो जाए सब भोग सब पाप नष्ट हो जाए। तो भाई बहनों भगवान के भजन में भगवान का अपनापन में जो सुख है, धन के अपनापन में सुख नहीं है, क्योंकि धन का तो वियोग होगा, क्या करोगे आप। पर भगवान अभी योग हो ही नहीं सकता, भगवान को नहीं मानते हैं उनसे भी भगवान का वियोग नहीं हो सकता। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, कैसे दूर होंगे। ए धन कितना है, धन के लिए पास है कितना है, वो रहता है तुम कोई करता है पढ़ता है, आफत रहती है आफत। इस वास्ते जो सुख का संत महात्मा है, भगवान में लगे हुए हैं, भगवान के प्यारे हैं, उनमें सुख आनंद है। कुछ पास मत हो तो आनंद है, लाखों करोड़ों रुपए हो तो आनंद है, पर उन्हें हृदय भगवान में लगाए तब है, धन के आश्रय सुख नहीं है। सुख तभी मिलेगा जब भगवान की तरफ लग जाओगे। तो संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख हो तो बेचारे जलते हैं। बड़े बड़े धनी बड़े बड़े राजा महाराजा संतों के पास गए हैं, मैं संत महात्मा कोई गया धनी के पास में, कोई राजा महाराजा के पास में कि वहां सुख मिल जाएगा। इस पदार्थों में सुख नहीं है, स्वतंत्रता होती है, ये पराधीनता होती है। पराधीन सुख ने सुख नहीं, पराधीन के आदमी सपने भी सुख नहीं है, पर है धन पर है कि स्व है। धन को पर ही कहोगे, स्व कैसे कहोगे, अपना नहीं अपना स्वरूप नहीं है धन, तो उनमें सुख नहीं है। सुख भगवान के आश्रय में। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है, आप सुने बहुत सी, मैंने भी सुनाई बहुत सी, पर मेरे के आजकल विशेषता जची हुई है कि भगवान को अपना समझो, अपना सिवाय भगवान के और कोई अपना नहीं है, अपने भगवान है। और भगवान को अपना समझोगे दुख नजीक नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। भगवान अपने पे और चाहिए क्या। अनंत सृष्टिया रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड कोणों ब्रह्मांड जिनके रूप रूप में ऐसे भगवान परमात्मा वो हमारे हैं, इससे बढ़कर क्या धनी होगा, इनसे बड़ा संपत्ति वाला कौन होगा, कैसे होगा। जो भगवान मेरे हैं, धनवान होकर के भगवान मेरे हैं तो सुखी है, निर्धन हो गए भगवान मेरे हैं तो सुखी है, और भगवान मेरे नहीं है तो कोई सुख नहीं है। पैसा में दिखता है आपको, बहम आता है, हृदय जल रहा है, हृदय जल रहा है। फलोदी में धामी थे वो, क्या नाम, धनी आदमी, फलोदी फलोदी के धनी आदमी, फलोदी में ब्राह्मण थे धानवी। आजकल को भूल जाता हूं ना, बहुत धनी थे। तो एक चमार ने उनसे पूछा, अब पूछे कब गए, उठा लेकर सोच गए थे, तो वहां जाकर पूछा, मैंने एक बात पूछनी आपने कि बोलो कि हम लोगों के शहर में आप बड़े धनी हो तो आपके दुख तो कोई नहीं है, नहीं आप बड़े आदमी हो धनी हो तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपके दुख तो कोई नहीं है। तो यहां से भाई दुख नहीं है हमारे, बेटा तू धनी तू सुखी है, क्यों मेरे बेटा रहता धन, दूसरों को धन दे तो बेटा नाराज, बेटे को धन दे तो बेटी नाराज, बेटी को धन दे तो बेटा नाराज, अब क्या करें हम भाई, मोटर खराब होगी आप तो मोटर नहीं है, इतने से गाँव मोटर खराब होगी, ड्राइवर ठीक नहीं है, पुर्जा नहीं है, ग्रिल ठीक नहीं है, दुख की लाइन लाइन बता दी, दुख इतना दुख है, ये दुख से है, साथ में पूछो कोई दुख है, ग्रेड नहीं है, पुर्जा नहीं है, टायर नहीं है, जरूरत ही नहीं है, चीज नहीं है, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो ये बात है भाई, वास्तव पदार्थों में सुख नहीं है, पदार्थ हो आप उपकार करो, उपकार दूसरों हित करो, दूसरों का लगाओ। अभी सासुर में 30,000 गायें हैं, गायें छोड़ दी मन से, अपने घर में से गायें निकाल दी, 15-20 वर्ष दूर छोड़ दी, अपने घर से निकाल कर, वर्षा हुई हो रही, खेती अच्छी है, घास भी कुछ है, ऐसी अवस्था में गायें निकालती, तो वहां इकट्ठी हो गई, साधु है वहां, साधु सासुर में विकृति नहीं है, साधु है, रखेंगे 30,000 भेड़ी हो गई अभी, ये फिर बात ही है, वे ले लेते। एक भाई ने कहा हमारे को कि मैं 40 ट्रक भेजूंगा, 40 ट्रक घास लिए भेजूंगा मैं, और इससे अधिक भी भेजूंगा, सारी तो भेजूंगा ही, समझ 200 ट्रक भेजी एक धनी आदमी ने 200 ट्रक भरी हुई घास ही भेजी है, 10 ट्रक रोजी ना लगे, 30,000 गया, 10 ट्रक का खर्चा रोजी ना लगा। फिर बाबा जी कौन ले रखी है, तो वो दुख कैसे है, धनी कोई आदमी ने संग्र किया तो बताओ, कर्पादरी जिन लंगोटिया ने जितना यज्ञ किया कोई धनी ने किया तो बताओ, नहीं कर सकते, धनी खर्च नहीं कर सकता, खर्च होता नहीं, वो धन देख रहा जी मन मेरा जीव से खर्च हो जाएगा, रो बैठे है, उन्हें क्या कर दिया भाई, वह तो खर्च हो रहा है, चिंता ही नहीं है, 30,000 गायें कोई मामूली है, 200 ट्रक में उस भाई ने भेजी, मेरे को कहा था मैं 40 भेजूंगा, और भी भेजूंगा। तो इस धनी आदमी आज भी है धनी वे है जिन के द्वारा बहुतों को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, तो धनी है, ये तो दुख पा रहे हैं धनी गाय हुए, तो काम भी धनी का जितना साधु कर सकते हैं इतना धनी नहीं कर सकते, नहीं किया उन्हें कर सकते नहीं, हिम्मत नहीं होती। धनी आदमी से खर्च होना मुश्किल हो जाता है, साधारण कर देगा। आपको एक बात बताऊं, जैसे ये 10 रुपया हो, 10 रुपया हो तो 1 रुपया 2 रुपया हो, गया काम है भाई गया हूँ तो पढ़ रही है क्या, अच्छा महाराज हम 2 रुपया दे देंगे, तो 5 रुपया में 2 रुपया दे, 1 रुपया दिया, 10 रुपया 2 दिया, 5 1 हुआ ना, तो 100 रुपये में कितना भाई 20 रुपये भाई, 100 में 20 रुपये होते हैं, 1000 हो तो 200, और 1,00,000 रुपये होते कितने भाई, 1,00,000 रुपये होते कितने रुपये होते हैं, 20,000 एक साथ दे सकते हैं, पूछ रहे बैठे पास जितना 10 रुपये वाला 2 रुपया सुख दे सकता है, इतने सुख से दे सकता है, ये 20 रुपया 20,000 दे देंगे, नहीं दे सकते, दे सकते दे दे तो लारे कमी रहेगी नहीं, और 10 रुपये चला गया लारे तक ही रह नहीं, उसे उसने तंगी भोगे जब बरोबर हुई है। अरे शक्ति कितनी है, शक्ति एक ने कहा बलवान सब ने कौन गाड़ी चल रहा है, नहीं कीड़ी बलवान है, कीड़ी बलवान कैसे 2-3 कीड़ी बने इतना जौ का कैसे ले जाए, वो 2-3 हाथियों में ले जाए, एक हाथी ले जाए छोटे दिखते वो बड़े धनी है, बड़े उदार है, बड़े शेष है। हम भिक्षा मांगते हैं ना लाठी नहीं बैठे, मैं कहाँ जा रहे बाबा जी, नहीं जा सकते, धनिया ठेक चढ़ जाए तो जीते साधु। तो इस वास्ते ज्यादा शक्तिशाली आदमी अधिक काम करेगा ये नहीं है, भाव होगा करेगा धनी भी करेगा, अब सारे कर 2 शोषक भेजी तो पैसा लगे है ना, तो पैसे वाले ऐसे बहुत कम आदमी होते हैं जो पैसे लगा सके खर्च कर सके, मुश्किल है। इस वास्ते आप लोग भगवान को अपना समझे, इसमें कोई कौड़ी एक खर्चा नहीं है, क्या खर्चा है इसमें, कोई ताकत की जरूरत नहीं, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, कोई भगवान मेरे हैं मेरे भगवान, अरे भगवान कहते हैं ममई मानसो जीव लोग जीव भूत लाल, भगवान क्या है हमारे भगवान है, ऐसे भगवान के साथ अपनापन करो भाइयों, धन्य हो तो करो गरीब हो तो करो, जो सब भगवान एक है, धनी से धनी के भी भगवान वही है, गरीब से गरीब भगवान वही है, तो धनी है निर्धन है विद्वान ज्यादा पढ़ा हुआ वो कोई कल्याण जैसी बात नहीं है, विद्या से कल्याण हो जाए बात नहीं है, नहीं सुख काजी पंडिता ना सुखया सुख सहजा या वशी तृष्णा रो गया, मैं तृष्णा नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया है तो बहुत मौज की बात है, एक कौड़ी नहीं तो मौज की बात है, हृदय उदार है मन मौज में। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है कि भगवान को आप अपना समझो, आप धनी से धनी हो तो भी भगवान अपने हैं, अरे गरीब से गरीब हो तो धनी भगवान अपने हैं, ममई वंश हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश कौन नहीं बताइए, क्या साधु है गृह जी है गृह भी है, क्या निर्धन नहीं है, कितना ही दरिद्री आदमी हो भगवान का अंश है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, खूब मौज से कह सकते हैं। तो ये प्रार्थना है कि आप धनी हो गरीब हो पढ़े लिखे हो पंडित हो बिल्कुल अपढ़ हो, भगवान अपने हैं भगवान मेरे हैं, भगवान अपना है और अपना नहीं कोई, कोई भी अपना नहीं, सब छूटेगा, सब छूट जाएगी पदार्थ सब छूट जाएगी, भगवान सदा साथ रहेंगे, वे कभी किसी से दूर हो सकते नहीं, कैसे दूर हो जाएंगे, सर्व व्यापक परमात्मा किसी से भी दूर कैसे हो जाए, हो जाए तो सर्व व्यापक तो नहीं रहेगी, तो भगवान कमी आ जाएगी, इस सबकी भिन्नता है, प्रार्थना है। तो मेरी प्रार्थना है आप जिस आश्रम में है, जिस वर्ण में है, जैसे है, जैसी परिस्थिति में है, सुदय में है, दुदय परिस्थिति में है, भगवान हमारे हैं, इस बात को आप स्वीकार करो। कितनी आनंद की बात है, कितनी सस्ती बात है, कितनी शुभ बात है। सीधी जरूरत है भगवान मेरे, आप भगवान बेटा मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, स्नेही मान लो, चाहे चेला मान लो। एक संत मिले थे, ओ ठाकुर जी वो विश्वामित्र में मेरा चेला है, रामचंद्र राम लक्ष्मण तुम चेला मेरा, छाता के जैसे छाता था, बैराग बाबा बैराग छाते वाले बाबा जी थे तो पूरी में छाते नीचे रहते थे, राम जी लक्ष्मण जी बेटा है हमारे शिष्य है। अमापति महाराज जो है अयोध्या में बड़े नामी विद्वान थे, नामी विद्वान थे, और रामचंद्र को मात्र लेल मेरा चेला है, मैं वशिष्ठ गोत्री हूँ, मेरा चेला है। बाजार में जाते बढ़िया माला खरीद पहनते, फिर आकर लो रामलला लो बेटा ये गुरु प्रसाद ही लो, तो साधु को बुरा लगा, साधु का महाराज आप देते हो गुरु प्रसादी लेने की होती है, देने की नहीं होती, कहते हो गुरु प्रसाद लो, ये तो शिष्य का महाराज गुरु प्रसाद जी में तो देने की होती है, आप जबरदस्ती देते हो, हम जोड़ते नहीं देते, रामलाल लेता है जब देते है, लेने कैसे सोचे, चलो माला लाया बैठ गए, देखो रामलीला अगर गुरु प्रसाद लेने हो तो सिर झुका दो, नहीं तो नहीं मिलेगी, सिर झुका दिया मूर्ति ने। एक बार साधु आगे इकट्ठे, अरे गुरु भाई ठाकुर जी भोग लगाओ प्रसाद लगाओ, क्या मतलब ला महाराज के कटहर जी में कटहर सब कटहर लाओ, बूढ़े हो गए बूढ़े, मंदिर में जाकर राम लला बेटा संत आए हैं इनके प्रसाद करो कटहर लाओ, कहे आ गया मैंने क्या हो जाएगा, मकान भरे भीतर से कटहर भरे मकान करो पाओ ले और पाओ। मथुरा गए जनकपुरी, जनकपुरी में ऐसी बात सुनी है कि एक बड़ी नौबत थी नगारा, उस पर एक बार दो तीन चार पांच छह बता छह शास्त्र में कोई चीज को पूछता तो पूछो, उमापति जी महाराज मुझे मिथिला शिथिला जाता समाज आते पुमा पतो मिथिला शिथिला जाता नगर का प्रचार कर आदमी से कोई पागल आदमी पागल प्रचार टंकल गया किन कर गए, आए कोई भी पूछा गया कौन प्रचार टंकल गया प्रचार शास्त्री बोले तो क्या अठारह पुराण अठारह उप पुराण छह शास्त्र चार वेद किधर हुए, चार उपवेद चार वेद और छह शास्त्र और अठारह पुराण अठारह पुराण कितने हुए पसंद हुए, इसमें से मर जाओ से पूछो कहां से पूछो कोई पूछो, ऐसे नाम ही थे पंडित, और रामलाल हमारा चेला है। गुरु सदन बिहारी भगवान का नाम, राम जी का नाम गुरु सदन बिहारी, गुरु जी घर पर रहते हैं, गुरु जी घर रहते हैं राम जी, राम जी गुरु दिवाली रामला, तो भाई भाव चाहिए, भगवान तो भावग्राही दार्दना भाव भोगता है, दरिद्र से दरिद्री घर पर ही भगवान ले जाए, सबरी के यहां भगवान आए, जंगल में घूमना हो रामचंद्र जी महाराज बड़े बड़े ऋषि मोटा मोटा ऋषि मन आना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए से, सबरी को पूछते सबरी सबरी सुगन बनावे खटपट होती कोई पत्ते खनगुनाते हुए रात उठते राम जी आगे राम जी आगे सबरी घर हो गए। तो भाई भाव दे मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान आप कैसी अवस्था में हो, धनी हो गरीब हो। अम्बरीश महाराज बड़े धनी थे पर भगवान रहते थे। तो धनी वो चाहे गरीब हो, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, रोगी हो चाहे निरोग हो, कैसे ही कौन हो, भगवान मेरे हैं। इसके समान कोई चीज नहीं है, प्रभु को अपना समझने के समान कोई वस्तु नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी ताकत नहीं है। भगवान हमारे सब मम प्रिय सब मम उपचाय, अब वो कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसी अवस्था में है, जिस अवस्था में है, ये अवस्था ये सब परिस्थिति है, ये परिस्थिति हमारी नहीं है, ये रहेगी नहीं। सब अवस्था रहती नहीं, परिस्थिति रहती नहीं, योग्यता रहती नहीं, हमारे पास हमारी शक्ति रहती नहीं, हमारा सामर्थ्य रहती नहीं, ये रहती नहीं अपने पास में, ये दासवान सब। भगवान हमारे, भगवान जा सकते ही नहीं, भगवान दूर हो सकते नहीं आपसे, इतने अपने हैं। उस भगवान को अपना माने, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, कुछ आपको करना नहीं है, केवल भगवान को अपना समझो। मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे हैं, आप बेटा मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, वो उसी भाव से ये था माम प्रपद्यन्ते त्रांस तथा ही वजान्यम। इस बात से भगवान को अपना मानो। भाइयों बहनों सबके लिए एक ही बात, केवल प्रभु को अपना मानो, वो अपना है और कोई अपना नहीं है। अरे भगवान अपने ही है, अपने ही है, अपने ही है, आप मानो तो है न मानो तो ही है। भगवान अपनी तरफ से पक्षपात नहीं करते हैं, पर ये भजन देते माम भगते मैं देते हिसाब पक्षपात करते हैं। भगवान के भक्ति करने वालों का अन्न भूख दूर करता है, भगवान से विरोध करने वाले, बैरी करने वाले, काट चाट करने वाले दुनिया में से भगवान का नाम उठाते उसी भूख दूर करेगी, ऐसे उसी पैस दूर करेंगे, उसको रहने के लिए स्थान दें, जमीन भगवान की दी हुई सब चीज सबके लिए खुली है, सब पर कृपा बरोबर, सब पर मोरी बराबर दया, सब पर कृपा बरोबरी, ऐसे भगवान को अपना मानो बस, केवल अपना मन आए बस, मेरा भगवान है, मेरा भगवान है, भगवान मेरा है। और भगवान अपना जितना निभाएंगे इतना अपना अपना कोई नहीं, बड़ा बड़ा है नहीं। उमा राम सब हेतु से गवाही, गुरु पितु मातु बंधु को उदाई, गुरु पितु मातु बंधु को उदाई, उमा राम सब हेतु से गवाही, गुरु पितु मातु बंधु को उदाई। सबसे अधिक सबसे धनी सबसे बड़े भगवान कृष्ण नवस्ते व्यधिगत गुरु इंडिया, आपकी सवारी कोई नहीं तो अधिक कैसे होगा। वे भगवान ही हमारे हमारे हमारे, कैसे मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। भगवान के समान कोई नहीं उदार, सबके साथ प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले, सबरी सबर जात की स्त्री, बड़े बड़े मुनि जनाना आश्रम छोड़ करके उसे जाते सबरी के वजह, सबरी कहा है, सबरी कहा रहती है, ऐसे भगवान है। भगवान के समान ऐसो को उदार जग पाई, बिंदु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को उदाई, ऐसो को उदार जग पाई, संसार में ऐसे कौन उदार है। ऐसे भगवान वो हम उनके अर्ष है, आप उन भगवान को मत समझो, जीव मात्र भगवान का अर्ष है, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी। गीता में कहते ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, केवल भगवान मेरे है, भगवान मेरे है। संसार मात्र कल्याण करेगा, उद्धार करेगा, आपका हित करेगा। एक भगवान हमारे हैं, मेरे भगवान मेरे। मेरा भाई ने कहा, मेरे तो गिर धरे गोपाल, दूसरा हो तो कोई नाम नाम अभिनंदा रे सुनो से आड़े लोहे। मेरा सुध जायो नहीं सुन बंडो कोई, ना तो बेटा हुआ ना मुझे कोई चेला हुआ, ना आज जानते सब मेरा भाई बल्कि भी भगवान के। ऐसा भगवान को अपना मानने का सबको अधिकार है। गरीब से गरीब हो, नीचे से नीचा हो, कैसी जोड़ी हो, कैसी अवस्था हो, कैसी परिस्थिति हो, भगवान को अपना मानना सबका अधिकार है पूरा। अरे उसे समान कोई है नहीं धनी, उसे समान श्रेष्ठ कोई है नहीं, कोई बलवान है नहीं, धनवान है नहीं, कौन है? न त्वत समोस्ते भगवान के समान भी नहीं, तो समान अधिक कैसे होगा? वे भगवान हमारे हमारे हमारे खूब रात्रि में दिन में चाह जाओ। अरे वृंदावन में बहुत भक्त हुए, गिरिराज में बहुत भक्त रहते हैं, भगवान का अपना भजन करते रहते। कोई सामग्री नहीं उनके पास में, भगवान है बस। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, भगवान को अपना समझो, भगवान मेरे हैं बस वैसे। केवल यदि बात मानो, भगवान तो है ही, आप मान लो, मान लो तो सुखी हो जाओगे, दुख मिट जाएगा। भगवान मेरे हैं, मौज रहेगी, आनंद रहेगी। ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान को अपना माना, अपना केवल होना। भाव संबंध आप ही मर जाओ समान दो। प्रयागदास जी मानते है, सीता जी वो अपनी बहन मानते, सीता जी मेरी बहन है। वनवास में चले गए तो मन में कहो कि मारी बहन को क्यों ले गए? आपको वनवास हुआ, मेरी बहन को हुआ नहीं, मेरी बहन को वनवास नहीं हुआ, भोली है सब जी। सीता जी को भोली कह दे, उत्पत्ति करती है, पालती करती है, जिला वल्लभ आप जिसको प्रयागदास जी कहते भोली बहन भोली है। और इसलिए सब सामग्री खटिया ले गए से रित्रकूट, और अयोध्या में सब मामा जी कहते, सब मामा जी आए, मामा जी सब सच रहो उमा राम सब है तुझे भाई, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। राम जी जैसा अपना है तू कोई नहीं, कोई नहीं है। राम जी हमारे हमारे हमारे, आप पूरा अधिकार जमा सकते हो। छोटा भाई माँ की गोदी में बैठा है और बड़े भाई को हाथ ही रखने नहीं देगा, मेरी माँ मेरी है। भाई भी हंसता है, माँ भी हंसती है, वो सोचता है माँ मेरी है। आप पूरा पूरा बड़े को दिवे, बड़े भाई को हाथ भी नहीं रखते। मेरे हुक्म में तेरी माँ कैसे बढ़ेगी? मेरे हुक्म में नहीं बन सकती माँ, माँ मेरी है। ऐसा राम जी पर अधिकार जमो आप, राम जी राजी होंगे, खुशी होंगे, प्रसन्न होंगे। मेरा है भगवान, मेरा है भगवान, मेरा है। सजनों ऐसा कोई है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। ऐसे भगवान है, कितने दयाल हुए, कितने कृपाल हुए, कितने सर्वज्ञ है और कितने समर्थ है। ये तीन विशेषण याद रखो भगवान के, तीन विशेषण। एक तो सर्वज्ञ है, एक परम दयालु है, एक सर्वसमर्थ है। कोई कमी रहेगी, समर्थ है, दयालु नहीं हो तो क्या काम का? दयालु और समर्थ नहीं तो क्या काम का? दयालु भी पूरे हैं, समर्थ भी पूरे हैं, और वे जानते नहीं होते मर्दों को कैसे दूर करेंगे? जानने में भी सबसे श्रेष्ठ और सामर्थ्य भी सबसे श्रेष्ठ, तो दया भी सबसे श्रेष्ठ है। वे भगवान हमारे क्या कमी रही है, किस विषय में कमी रही है, कमी है तो हमें भगवान कह दो, परवाह नहीं करते, भगवान के भक्त होते हैं, मस्त रहते हैं, मौज में रहते हैं हरदम। ये वृंदावन में थे संतों का भाव तो आज बात धन्यवाद कृष्ण के है, ये तो संतों का ही भाव है। तो संत लोग रहते हैं जंगल में, रहते जंगल में वृद्ध में मांग का छूटा खाओ पड़े पैरों बजे रात तले तले बिटे नाम वृक्षों के नीचे रहो, कहो एक वृक्ष नीचे तले तले बिटे नाम, कभी किसी वृक्ष कभी किसी एक वृक्ष नीचे रहने में ममता हो जाती है, एक वृक्ष नीचे नहीं कभी किसी वृक्ष थे कभी किसी वृक्ष बहुत भगवान हमारे मस्त रहते, वो सुख धनी आदमी नहीं है, राजा महाराजा के पास नहीं है, सुख है राजा महाराजा वहां आकर सुख भोगते सुख लेते हैं, अपना दुख मिटाते हैं, न कि वह बाबा जी पास जाए दुख मिटाने के लिए, मस्त रहते हैं। तो बस भक्तों की कथाएं सुनी हुआ कथाएं पढ़ो, भक्तों की कथा पढ़ो, कथा बड़ी शांति मिले, बड़ी शांति मिले, भगवान कथा पढ़ो भगवान चरित्र पढ़ो तो आनंद ही आनंद होगा, बोलो बहुत ही बहुत होगी खुशी खुशी होगी। इस वास्ते सज्जनो सीधी बात है, भगवान हमारे, भगवान हमारे थोड़े बड़े भक्त हुए, अरे दादा बाबू कितने बड़े धनी, कितने धनी हुए, कैसे कैसे मंदिर बनाए, कितना काम किया, वृद्ध में बहुत संत हुए, भगवान के प्यारे भक्त हुए, भगवान में रहे बस। अपनापन करो तो भाई भगवान में करो, किसी से मत करो अपना, कोई अपना नहीं, ज्ञान में मस्त हो जाओ, कोई अपना है ही नहीं, अपनी कुछ कोई चीज नहीं, दोनों एक गति होंगी, जिसे कोई नहीं हो तो धन भगवान होते हैं, भगवान से कोई नहीं होता, किसी की परवाह नहीं, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, ईश्वर से सच्चे हृदय से भगवान के शरण रहो, हरदम जहां रहो वहां ही भगवान के चरणों के शरण है। दुख नजीक नहीं आता भगवान की याद करने, बड़ी बड़ी बीमारी में भी भगवान के भगत बड़े मस्त रहते हैं, बड़ी भी आपत में बड़े मस्त रहते हैं, मौज में रहते हैं, उनके अभाव नहीं होता कोई। अब बात कुछ हो गई, इतनी बातें कही उनमें कोई पूछना हो और कोई प्रश्न हो, कोई भूल हुई हो तो बताओ, और प्रश्न करो, आपके मन में जो बात हुए। मेरी गलती हो तो वो पूछ लो, भगवान को अपना मानो, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान है ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमर सुदर्शी, मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो है गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बांके बिहारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है मेरो है गोविंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद सियावर रामचंद्र भगवान की मोर मुकुटवंशी वाले की वृंदावन बिहारी लाल की।